Belki de sen. Ona bir hazine indirilmeli ve onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi? Dedikleri için. Sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını bırakacak ve bu yüzden göğsün daralacaktır. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.